NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Aan de whodunit die de Seward Deal is gaan heten, is sinds deze week weer een hoofdstuk toegevoegd. Honderden pagina's met berichten die zijn vrijgegeven door het ministerie van VWS. De vraag, wat wist het ministerie en wat wist de minister? Dat zometeen in de nieuwsbv. Nu eerst, ook het gerechtshof ziet geen snelle oplossing voor de asielproblemen. Dat in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De staat heeft de noodopvang van asielzoekers niet goed geregeld, maar het lukt niet om snel meer plekken te realiseren. Dat is de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Vluchtelingenwerk Nederland spande eerder een rechtszaak aan vanwege de crisissituatie in Ter Apel. De rechter gaf Vluchtelingenwerk toen op veel punten gelijk, maar de staat en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gingen in hoger beroep. De staat kan volgens de rechtbank niet snel zorgen voor plekken, legt verslaggever Sander van Hoorn uit. Omdat de staat geconfronteerd wordt met een situatie van bijvoorbeeld een woningtekort, van bijvoorbeeld gemeentes die moeten meewerken, een overbelast centraal opvang asielzoekers. En ja, daar kan de staat voor een deel zelf misschien wel wat aan doen, maar daar gaat het Hof niet over. Dit is de situatie en binnen die situatie, zegt het Hof, kun je gewoon niet heel snel nieuwe plekken realiseren. Vluchtelingenwerk vindt dat asielzoekers opgevangen kunnen worden in onder meer leegstaande panden van de overheid of in vakantieparken. Maar het Hof is het daar niet mee eens en wijst onder meer op het grote personeelstekort in de samenleving. Duitsland en Polen hebben ook voor volgend jaar aardolie besteld in Rusland, zegt het Russische staatsbedrijf Transneft. De twee landen hadden voorgenomen om vanaf 1 januari geen Russische aardolie meer in te kopen die via land wordt aangevoerd. Maar volgens Transneft heeft Polen 3 miljoen ton ruwe olie besteld en heeft ook Duitsland een order geplaatst voor het eerste kwartaal van 2023. Sinds 5 december geldt in de EU een verbod op invoer van Russische olie via zee. Invoer via pijpleidingen valt niet onder dat embargo, maar Duitsland en Polen hadden gezegd dat ze ook die Russische olie niet meer zouden afnemen. Een boot met honderden Rohingya-vluchtelingen in Zuidoost-Azië zou zo snel mogelijk geholpen moeten worden. Die oproep doen politici in het gebied. Correspondent Mustafa Margadi, wat is er aan de hand met die boot? Die ligt al weken te dobberen op zee en drijft heen en weer ergens tussen Maleisië, Thailand, Indonesië en India. De Rohingya's, dus een moslimminderheid in Myanmar, zijn zoals we weten jaren geleden grotendeels verjaagd uit Myanmar. Voornamelijk zijn ze naar Bangladesh gevlucht. En inmiddels is daar het grootste vluchtelingenkamp op aarde ingericht, Cox's Bazar. Maar de omstandigheden daar zijn op z'n zacht gezegd niet om over naar huis te schrijven. Dus veel vluchtelingen willen daar ook weer weg. Na enkele honderden vluchtelingen pakten begin december een bootje om richting Maleisië te varen. Maar de benzine raakte op, de motor sloeg af en nu dobberen ze dus al weken op zee. Dat klinkt vrij dramatisch. Hoe zijn die mensen eraan toe? Als we de berichten moeten geloven, heel slecht. Het gaat om zo'n 160 tot 200 mensen die geen water of eten meer hebben, al weken niet. Er zou een telefoontje zijn gepleegd door een kapitein naar iemand in Cox's Bazar om hulp te vragen. En hij zei, we're dying here. Want er zouden al 3 mensen in het bootje zijn gestorven door honger en uitdroging. En wat het nog dramatischer maakt, het zijn niet alleen volwassenen aan boord. Het zijn ook kinderen die daar dus zonder voedsel of water zitten op dit moment. Allemaal landen in de buurt, zou je zeggen. Waarom grijpt niemand in? Ja, dat is wat ingewikkeld. Want ja, wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk om een bootje op internationale wateren te gaan redden? Veel Zuidoost-Aziatische landen die kijken wat dat betreft een beetje naar elkaar. Ook vooral omdat als je ze redt, waar stuur je ze dan heen? Het is heel lastig om ze terug te sturen naar Myanmar, waar op dit moment eigenlijk min of meer een burgeroorlog woedt. En waar ze ook nog eens vanwege hun moslimachtergrond eventueel gevaar lopen. Dus ja, dan zou het land dat ze van zee haalt ze zelf misschien moeten opvangen. En daar zit niemand op te wachten. Dus veel landen wachten eigenlijk vooral tot een ander land breekt en het probleem voor ze oplost. Nou komt die oproep van politici die zich bezighouden met mensenrechten. Wat vragen die politici eigenlijk in die oproep? Nou, dat de landen waar zij allemaal vandaan komen, Zuidoost-Aziatische landen, verenigd met een oplossing komen voor dit vluchtelingenprobleem. Want dit is alleen maar groter aan het worden. Dit jaar is het aantal Rohingya's dat vanuit Bangladesh op een bootje is gestapt explosief gegroeid. En dit soort situaties zullen dus alleen maar meer en meer voorkomen. De politici noemen het schandalig en een affront voor de mensenrechten dat deze vluchtelingen aan hun lot worden overgelaten. En ook de VN, de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, Heeft inmiddels opgeroepen om een reddingsactie te starten naar dit bootje. Maar ja, voorlopig is zelfs dat nog niet gebeurd. Dank. Correspondent Mustafa Margadi. Ziekenhuizen in China hebben een tekort aan bedden voor coronapatiënten. Nu de covid-maatregelen zijn losgelaten. Er waren ook te weinig klinieken, die worden nu in hoog tempo bijgebouwd. Verder is er in China een gebrek aan vaccins, coronatests en medicijnen. In gevangenissen is meer aandacht nodig voor gevangenen van 65+. De Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming pleit voor speciale ouderenafdelingen en speciale voorzieningen voor ouderen, zoals hogere bedden. Door de vergrijzing is het aantal oudere gevangenen in 15 jaar verdrievoudigd, zegt de Raad. Het woord klimaatklever is door woordenboekenmaker Van Dalen uitgeroepen tot woord van het jaar. Ruim een kwart van de stemmers vond dat dit jaar het meest toonaangevende woord was. Een klimaatklever, dat is iemand die zich vastplakt aan een kunstwerk, een schilderij, om aandacht te vragen voor het klimaat. En de Argentijnse nationale ploeg is terug in eigen land na de winst op het WK. Messi, bondscoach Scaloni en de anderen die werden midden in de nacht op het vliegveld van Buenos Aires ontvangen door duizenden fans. Later vandaag is de huldiging. De Argentijnse regering heeft speciaal iedereen een vrije dag gegeven. Het NOS-journaal. De Surinaamse president Santokki zegt dat hij goede nota heeft genomen van de toespraak van premier Rutte, met daarin excuses namens de Nederlandse staat voor het slavernijverleden. En tegelijkertijd uit Santokki in een verklaring kritiek op de manier waarop die excuses tot stand zijn gekomen. Santokki zegt dat een gezamenlijke aanpak beter was geweest om zo te werken naar een moment van eer en herstel. En ook zegt Santokki dat het voorbereiden van excuses even belangrijk is als het daadwerkelijk aanbieden ervan. De 97-jarige Irmgard Furchner krijgt 2 jaar voorwaardelijke celstraf voor haar werk als secretaresse tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Duits concentratiekamp. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Een vrouw van 97 verwikkeld in een proces. Hoe is de rechter tot die veroordeling gekomen? Nou, er zijn onder andere nog getuigen gehoord. Dus mensen die het kamp overleefd hebben en nog konden vertellen over wat daar gebeurd is. En de doden die daar natuurlijk ook gevallen zijn. En deze vrouw die was zelf van juni 1943 tot april 1945 secretaresse bij dat kamp. Stutthof heet dat kamp, in de buurt van de Poolse stad Gdansk. En zij werkte in het kantoor van de commandant en ze zou dus ook leiders van het concentratiekamp geholpen hebben bij het systematisch doden. En het gaat om meer dan 10.000 gevangenen, ja, daarom dus systematisch doden. En omdat zij als secretaresse daar werkt, ja, dan moest ze er wel van weten, is de conclusie. Spiegel bijvoorbeeld, het Duitse Weekblad, schreef eerder dat ze executieorders die de commandant dicteerde had neergeschreven. En is zij dus een klein radertje in het systeem van systematisch doden. En omdat ze destijds jong was, 18 en 19 jaar oud, is ze volgens het jeugdrecht veroordeeld. En daar kwam deze straf uit. Ja, wat heeft ze daar zelf tijdens dat proces nog over gezegd? Nou, voor het proces begon, zei ze nog dat ze er niets van wist. Dat er in het kamp, ja, waar zij werkte, massamoorden plaatsvonden. En toen het proces begon, wilde ze in eerste instantie niet meewerken. Want ze is namelijk op de eerste dag van het proces op de vlucht geslagen. Niet heel ver gekomen. Ze is natuurlijk ook oud. Een paar uur later alsnog opgepakt. En daarna heeft ze tijdens het proces veel gezwegen. En pas tegen het einde heeft ze zich toch uitgesproken. En nu heeft ze gezegd, het spijt me wat er allemaal is gebeurd. En ook, ik betreur het dat ik toen net in Stutthof was. En dat is alles wat ik kan zeggen. Vrouw van 97, er zullen misschien niet veel mensen meer leven die daar zo aan meegewerkt hebben. Waarom is deze vrouw eigenlijk pas zoveel jaar na de oorlog veroordeeld? Ja, dat is wel opvallend. En dat is eigenlijk voor een belangrijk deel komt dat om juridische redenen. Want lang konden alleen maar mensen die zelf direct betrokken waren bij het moorden vervolgd worden. En in de loop van de jaren zijn er uitspraken geweest waardoor dat veranderd is. Dus ook mensen die, ja, geholpen hebben, meer indirect betrokken waren, konden toen vervolgd worden. Dus er kwamen steeds meer mensen in aanmerking. Die werden natuurlijk wel steeds ouder ook. En er werd ondertussen ook nog meer bewijs verzameld. Ja, en dat leidt ertoe dat dus nu alsnog deze 97-jarige vrouw, ja, is veroordeeld. Duidelijk, dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. En het is inmiddels bijna 10:50. U krijgt het weer nog bewolkt en regenachtig vandaag. Het is 9 tot 12 graden. Morgen zien we dan eerst wat zon, later volgt weer regen en het wordt morgen een graad of 10. Ster. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als SAR. SAR aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de biografie De Zwijger van René van Stipriaan. Vol kleurrijke details en boeiende verhalen over het leven van Willem van Oranje. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt. En met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Genderverwarring, ja, het is echt niet alleen van deze tijd. Shakespeare deed er al aan in de 17e eeuw. En in diens Twelfth Night speelt actrice Jijke Belfort man, nog vrouw, maar gewoon een rol. Je hoort dat allemaal na 12:30. En ook nog dit half uur, heel spannend, want wat gebeurt er in het rookhok op het Binnenhof? En het is dinsdag, dus Marcel van Roosmalen komt langs. Maar nu eerst meer inzicht in de mondkapjesdeal. De nieuwsbv. Dachten we inmiddels alles te weten over de mondkapjesdeal, wordt er toch weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de saga. Afgelopen donderdag openbaarde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport honderden pagina's aan chat- en sms-berichten over de bekende Seward Deal. De correspondentie tussen stichting Relief Good Alliance en de toenmalige ministers De Jonge en Van Rijn ligt daarmee op straat. Morgen wordt deze correspondentie in de Tweede Kamer besproken, vandaag al hier. Welke verborgen zaken komen hier aan het licht? We vragen het aan Frank Hendricks, politiek redacteur bij de Volkskrant. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even ter opfrissing van mijn en ons aller geheugen. Wat weten we nu precies over die mondkapjesdeal? Ja, dat debat eigenlijk morgen, dat gaat eigenlijk over dat Deloitte-rapport wat al in september is verschenen. Wat VWS heeft besteld 1,5 jaar geleden om nou eens in kaart te brengen wat is er nou gebeurd. En het, ja, dat rapport liet heel erg op zich, heel lang op zich wachten. En daarna wilde de Kamer eigenlijk niet over dat rapport debatteren totdat die chatberichten naar buiten zouden worden gebracht door VWS. Wat ook steeds werd uitgesteld. Nou, nu zijn ze dus, nu liggen al beide pakketten papier liggen er, dat Deloitte-rapport en die chats. En dat sms-verkeer. Ja, en wat we daar komt eigenlijk naar voren voor een groot deel wat we al wisten. Namelijk het belangrijkste is natuurlijk dat Siewert van Liende en zijn compagnons beweerden om niet mondmaskers veilig te stellen voor de zorg. En dat bleek dat ze uiteindelijk een monsterorde van het ministerie van VWS op naam hebben laten zetten van hun eigen BV'tje, Relief Goods Alliance. Waardoor alle winsten naar deze drie mannen vloeiden. Terwijl bedrijven die hielpen, vrijwilligers, andere medewerkers dachten dat het een non-profit operatie was. Nou, uiteindelijk weten we dat Siewert van Liende via die BV, Relief Goods Alliance, bijna 10 miljoen euro verdiende. Dus 9,4 miljoen bijna aan winstuitkeringen. Maar hij gaf zichzelf ook nog in de vorm van management fees een salaris van ruim 350.000 euro. En ook zijn twee compagnons verdienden respectievelijk bijna 6 miljoen Damme en Van Gestel 5,5 miljoen. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk waar heel veel verontwaardiging over is ontstaan. Hè? Dan, hoe kun je nou zeggen dat je het om niet doet, terwijl je dat soort bedragen dan blijkt te verdienen? En de tweede lijn eigenlijk die daarna is ontstaan is de rol van het ministerie van VWS. He, en meteen eigenlijk in het begin, toen die onthullingen in de Volkskrant werden gedaan over, he, er was een deal, maar die gebeurde via een commerciële BV, was eigenlijk Hugo de Jonge die als eerste zei, maar ik had hier niks mee te maken, ik had geen betrokkenheid bij deze deal. En VWS ging eigenlijk schipperen meteen. Eerst zeiden ze, ja, wij dachten dat die Relief Goods Alliance verbonden was met die stichting, hè, met de non-profit stichting. Want het ging tenslotte om dezelfde personen. Ja. Maar even later werd dat weer bijgesteld en zeiden ze, nee, we wisten toch dat het om een commerciële deal ging. Ja, nu zijn dus die chatberichten en die sms-berichten vrijgekomen. Dat zijn er duizenden. Jij hebt ze waarschijnlijk allemaal gelezen of vele ervan. Wat viel jou op aan die berichten? Ja, het zijn eigenlijk duizenden berichten, maar die gaan helemaal niet allemaal over die deal. Hè? Dus dat is natuurlijk veel minder. Ik bedoel, alsof mensen daar dag en nacht aan chatten waren over die deal. Dus het zijn er veel minder. Hè? Er zijn allerlei andere onderwerpen bijgepakt door VWS om die indruk te wekken dat het om heel veel gaat. Maar het gaat eigenlijk om vrij weinig berichten. En veel daarvan kenden we al, zitten in het Deloitte-rapport of zijn door Hugo de Jonge destijds openbaar gemaakt onder druk van de Kamer. Maar goed, wat je dus ziet, is dat die claim van het ministerie, hè, die toch belangrijk is, omdat er inmiddels natuurlijk ook strafrechtelijke zaak loopt. Hè. Er wordt onderzoek gedaan naar oplichting, verduistering, witwassen. Maar ook een civielrechtelijke. Ex-vrijwilligers hopen dat via de rechter nog bereikt kan worden dat die miljoenen die verdiend zijn teruggehaald kunnen worden naar het goede doel. Nou ja, die stelling van het ministerie van wij wisten dat we zaken deden met een commerciële BV. Hè. Dus eigenlijk zeggen ze daarmee, Van Liende heeft ons niet misleid, we wisten het. Nou, uit die chatberichten blijkt daar eigenlijk vrij weinig van. Er wordt gewoon nog gesproken over de jongens van hulptroep op de dag dat de deal wordt gesloten. Er wordt eigenlijk nergens gewag gemaakt van die BV. Dus daaruit kun je in elk geval niet opmaken dat ze het echt wisten. Sterker nog, Van Liende ging daarna gewoon door met het suggereren dat het allemaal om niet was. Ook richting Hugo de Jonge, ook richting premier Mark Rutte, richting zijn eigen mensen. Dus ja, dat is nog een vraag die open ligt. Van, ze wisten het blijkbaar, zegt VWS. Maar wie wist het dan? He, nou, een aantal ambtenaren zouden het hebben geweten. Maar ook uit dat Deloitte-rapport blijkt toch niet helemaal. Wisten die nou ook dat alle winst naar die drie mannen zou vloeien? Want het kan natuurlijk dat je zaken doet met een commerciële BV, maar als de aandeelhouder uiteindelijk een non-profit stichting is, dan gaat de winst uiteindelijk toch nog steeds naar het goede doel. Dus dat had ook gewoon prima gekund. Dus dat zal een vraag zijn die morgen in dat debat denk ik toch ook wel op tafel ligt. Van ja, wat wist je nou dan precies van die commerciële deal? Ja, dat gaat over het VWS, maar dan gaat het natuurlijk ook vaak over Hugo de Jonge. En natuurlijk was eigenlijk Martin van Rijden de verantwoordelijke minister toen. Maar de pijlen richten zich meestal op Hugo de Jonge. En je zei het er straks al even, ja, Hugo de Jonge bleek vanaf het begin betrokken te zijn geweest bij die mondkapjesdeal. Maar blijkt dat ook uit de nieuwe correspondentie dus die is vrijgekomen? Nou, niet uit de nieuwe correspondentie, want kijk, dat chatverkeer van Hugo de Jonge is eigenlijk al eerder vrijgegeven. En nou ja, ook in het Deloitte-rapport eigenlijk zie je dat die deal er waarschijnlijk nooit was gekomen als Hugo de Jonge niet had ingegrepen. Hij heeft op een gegeven moment gezegd, ga nou praten met Van Liende. Heeft hij de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën voor ingeschakeld. Hè? Dat is een beetje de hoogste ambtenaar in Den Haag. En die is daarmee aan de slag gegaan. Nou goed, Van Liende was eerder weggestuurd. Eigenlijk was niemand ermee bezig om nog een deal met hem te sluiten. Dat is daarna gewoon wel weer begonnen. Nou, dus het is vreemd dat de jongen in eerste instantie zei van ik had geen enkele betrokkenheid. Later zei hij, ja, ik had geen betrokkenheid, maar ik was wel betrokken, erkende hij dan en bood hij ook zijn excuses aan. Dus ik denk dat op zich is dat eigenlijk wel bekend, grotendeels. Dus ik verwacht niet dat de jongen daarmee nog in de problemen komt. Hij zal natuurlijk ook niet bij het debat aanwezig zijn morgen. Wat een andere vraag is, hè, die, wat je natuurlijk wel kunt afvragen, met die ontkenning, hè, van Hugo de Jonge van ik had geen betrokkenheid, heeft het ministerie toch wel in een moeilijke positie gebracht. Want binnen het ministerie was natuurlijk wel bekend dat hij juist de aanzet gaf voor die eerste gesprekken. Hè, voor het knuffelen met Siewert, zoals dat in een van die appjes wordt genoemd. Ja, en dat uiteindelijk heeft het ministerie dus ook de Kamer niet goed voorgelegd. En Van Liende wist natuurlijk ook van er was meer betrokkenheid dan Hugo de Jonge deed voorkomen. Dus die heeft ook gezegd, jullie moeten mij verdedigen. En dat is ook in Hugo's belang. Dus Hugo de Jonge heeft eigenlijk ver voor zijn beurt gesproken? Ja, ik bedoel, ik kan me toch voorstellen dat ambtenaren die zelf toen aan de slag moesten, notabene in een paasweekend, hè, op aandringen van Hugo de Jonge, die vond laten we gaan kijken of wat hij nou wil en ga toch maar weer eens praten. Dat die daar wel van vreemd van hebben opgekeken. Dat toen opeens het verhaal was, ik had geen enkele betrokkenheid. Toen het dus een politiek probleem werd, hè, toen het naar buiten kwam. Ja, maar met al deze chatberichten en sms-berichten die zijn vrijgekomen, waarvan we er dus een aantal al kenden via Hugo de Jonge, plus dat Deloitte-onderzoek. Ja, weten we nou alles? Is de onderste steen boven? Nou, we weten eigenlijk best veel natuurlijk. Hè. We weten dus dat Siewert van Liende en die BV heeft, dat hij heel veel heeft verdiend. Maar we weten wat we dus bijvoorbeeld niet weten, wat toch een beetje ontduik is. En ja, dat is toch, waarom is VWS nou eigenlijk zo mild geweest? Want iedereen was boos op Van Liende eigenlijk toen dat uitkwam. Hè. Toch ook best wel logisch. Als je tijdens zo'n pandemie zegt, we doen het om niet, en dan blijkt het veel later dat je veel hebt verdiend, is het natuurlijk logisch dat mensen boos zijn. Maar alleen VWS was eigenlijk nooit boos. Die hebben eigenlijk altijd gezegd, nou, prima deal, en hij heeft ons ook niet misleid. Maar als je dat hele rapport leest, is dat toch heel merkwaardig. Want hij heeft dus verwarring gezaaid, dat erkent Helder ook. Er was sprake van vermenging, hè, tussen die non-profit en die commerciële BV. Hij heeft richting Hugo de Jonge, richting Rutte gedaan, alsof het om niet gebeurde. Dus dat is één. Maar tweede is, hij is natuurlijk ook niet eerlijk geweest over zijn winstmarges, terwijl dat wel altijd het uitgangspunt was. Je mag het risicomarge berekenen, maar dan mag je geen gekke winsten maken. Hè? Of die winst nou uiteindelijk naar die stichting ging of naar hem, dat doet er dan even niet toe. Maar je mag geen gekke winsten boeken. Maar als je dan ziet wat voor winsten zijn geboekt, hè, alleen al door Van Liende bijna 10 miljoen, dan kun je ook gewoon concluderen dat hij een vele hogere winstmarge heeft gehanteerd dan is voorgespiegeld. En hij heeft die winstmarge ook niet willen delen met Deloitte. Hij heeft de inkoopcontracten niet willen laten zien aan Deloitte, terwijl hij altijd heeft gezegd, ik geef volledige medewerking. Dus de aantekeningen aan Siewert die blijven staan, maar morgen debatteert de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierover. Zijn er nog consequenties voor het ministerie dan, denk je? Nou, ik denk dat het nog interessant wordt. Hè? Dat er lopen dus allerlei rechtszaken nu. Bijvoorbeeld de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën, secretaris-generaal, is al verhoord, hè, in het politie, in het onderzoek naar oplichting. En die heeft gezegd, ik wist het niet dat er commerciële belangen waren. Dus eigenlijk de hoogste ambtenaar die op aandringen van Hugo de Jonge is begonnen met die gesprekken, die wist het al niet. Dus ja, dan dat hele verhaal van ministerie, van wat wisten ze nou, dat zal misschien ook weer in rechtszaken aan bod gaan komen. Want de vraag is natuurlijk, stel dat ze inderdaad willens en wetens deze deal hebben gesloten, dan is natuurlijk de vraag, zijn ze niet medeplichtig dan geweest aan het benadelen van die stichting? Hè? Want die stichting zegt, ja, die opdracht had gewoon door ons uitgevoerd moeten worden, en niet door een of andere net opgerichte BV van Van Liende, die in de woorden van het OM een lege huls was. Nou ja, vragen, die zullen wel blijven. Maar gelukkig, Frank Hendricks, blijf jij het volgen, en kunnen we natuurlijk ook de antwoorden altijd lezen nog in de Volkskrant. Hartelijk dank. Ja, en morgen dit alles in de Tweede Kamer. Dankjewel. En ik ben benieuwd morgen. Okay. OO Den Haag. Blijf een beetje in Den Haag, want het is dinsdag, dus tijd voor een vraag aan Den Haag. De rubriek waar we politieke vragen van luisteraars beantwoorden. Maar vandaag doen we het een beetje anders. Ik heb zelf namelijk een brandende vraag. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Ja, een paar weken geleden las ik de column van Petra de Koning in NRC over het rokershok in de Tweede Kamer. Volgens haar dé plek waar Kamerleden van verschillende partijen nog wel nader tot elkaar komen. In tegenstelling tot de rest van het gebouw. En ja, de vraag was dus, klopt dat? Ik wil dat gewoon weten. En maken die gezellige onderonsjes, de samenwerking tussen partijen, nou ook echt beter? Dus ik heb onze eigen politiek redacteur Sandrien Telozen op onderzoek gestuurd. En jawel, het onderzoek is afgerond. Ze is hier, Sandrien, neem ons eens even mee. Petra de Koning die beschrijft dus in haar column dat de Tweede Kamer er heel anders uitziet dan het oude Binnenhof. Nou, het wordt verbouwd, maar wat zijn de consequenties? Ja, dus nou ja, wat je zegt, hè, dat oude Binnenhof, dat wordt verbouwd. En dat was een oud gebouw wat eigenlijk een beetje in een rondje liep. Dus de Kamerleden die kwamen elkaar daar de hele dag tegen. En nu in dat tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer, dus het oude ministerie van Buitenlandse Zaken, zit een stukje verderop in Den Haag. En eigenlijk is het daar zo dat de liften vormen het midden van het gebouw. En vanaf daar kan je gangen inlopen, maar die lopen dood. En die gangen zijn vaak, er zit één, soms twee fracties. En de klacht is eigenlijk dat Kamerleden elkaar van andere partijen dus niet zo vaak meer tegenkomen. En een van de mensen die dat in ieder geval ook vindt is SGP-voorlichter Menno de Bruyne. Hij loopt al heel lang rond in Den Haag. Hij is een beetje de binnenhofkenner. En ik vroeg hem daarnaar. Nou, ik heb dat even gevraagd ook aan een van onze Kamerleden, de Nestor van de Tweede Kamer, Kees van der Staaij. Die zei, ja, ik merk wel inderdaad dat die toevallige ontmoetingen die in het verleden had, waarbij je nog eens even met elkaar een pootje stond te praten of in een bankje ging zitten of op een stoel die daar toevallig in de buurt stond. Dat mist hij toch wel. Ja, dat gemis aan die plekken en die toevallige ontmoetingen, dat bleef breed, ja. Ja, dat is toch ook ergens wel zonde. Ja, want je kan je voorstellen, ik denk dat voor heel veel organisaties geldt, bij het koffiezetapparaat, daar ontstaan leuke gesprekken. Daar ontstaat daar, van alles. Daar heb je het nog eens ergens over. En dat is goed voor de sfeer. Lijkt me in Politiek Den Haag ook niet onbelangrijk dat daar wat aangedaan wordt. Dus ja, van veel Kamerleden hoor je ook wel van dat die samenwerkingen, ja, die ontstonden daar. En dat is nu toch, ja, toch echt wat minder. Ja, dat merk je dan ook in de debatten. Tenminste, daar ging die column van Petra de Koning ook over, hè? Ja, klopt. Zij beschreef dus die rokershoek. Het is niet echt een hok. Het zit buiten bij de ingang van de Tweede Kamer nu. En dat nog een van de weinige plekken is waar je van die informele ontmoetingen hebt. Nou, dat wilde ik natuurlijk ook wel eens zien. Dus ik mocht mee met Faisal Boulakjar van D66. Ik zocht hem op zijn werkkamer en we liepen samen naar beneden. Ja, gaan we? Oh, wel mijn telefoon, anders kom ik. Nou, toch een stuk of 10 keer. 10 keer per dag? Ja. Waarom de stappenteller hoog te houden. En zo kom je nog iemand tegen. Bijvoorbeeld, dag meneer Paternotte. Hallo. Oh, Nieuws.tv, ja natuurlijk. Ja, mijn favoriete programma. Nou, we staan hier bij de liften. Dit is de plek. Dit is waar we elkaar regelmatig tegenkomen. En als we wat meer privacy willen, of een gesprek hebben waar niet iedereen van mag horen, dan gaan we iets verder opstaan. Dat is een vaste groep die regelmatig staat. En je komt elkaar dus 5, 6, 7, 8 keer per dag kom je elkaar tegen. En dan heb je het ook van alles en nog wat over koets en kalf, maar ook over elkaars gezin of persoonlijke omstandigheden. En je bouwt op die manier toch wel een band op. En ik denk dat met de Kamerleden die ik hier regelmatig tref en tegenkom, ja, dat de band in de afgelopen tijd heel goed is geworden. En helpt dat bij uw werk, bijvoorbeeld in het debat? Zeer zeker. En als je elkaar hier regelmatig treft, dan zeg je van, hey, hoe staat het met dat idee? Gaan we nog samenwerken? Hoe zit het met dat voorstel? Dat zouden we nog oppakken. Dus dat informele contact helpt bij het concreter worden van de samenwerking. Noem een partij als de BBB, D66 en de BBB denken heel verschillend als het gaat over een aantal thema's. Maar ik kan het prima vinden met Caroline van der Plas. Omdat ik haar heel vaak tegenkom en met elkaar spreek. En als er bijvoorbeeld een voorstel is, een motie waar even overleg, ja, dan ben ik makkelijk geneigd om haar even een WhatsAppje te sturen. En nou hoorde ik dat u wilde stoppen met roken, klopt dat? Ik moet ook eerlijk beginnen dat ik eigenlijk praktisch ben gestopt. Ik heb een vaper gekregen van collega van Baarle. De stap van roken naar vapen is gezet. En van vapen naar helemaal stoppen is bijna in gang gezet. Maar hoe moet het dan met uw contacten? Ja, daar maak ik me echt enorm zorgen over. Dus ik heb me ook echt voorgenomen om die contacten niet te laten verwateren, maar regelmatig die gang naar de vleugels wat vaker in te zetten. Dus dat informele contact blijf ik behouden. Nou, het is wel koud, hè? Zullen we maar naar binnen gaan? Het is min 7, dacht ik. Het is inderdaad koud. Laten we snel naar binnen gaan. Ja, het was laatst jaar zo'n chaos in Den Haag. En vooral ging het ook vaak over zichzelf. Moeten niet veel mensen gaan roken? En dan vooral de vredespijp daar in dat rokershok? Nou ja, je zou zeggen dat misschien zou helpen. Maar ik weet niet of het nou een heel goed advies is. Maar wat Faisal Boulakjar ook nog zei, van wat wel grappig was. Je hoorde net dat we mensen tegenkwamen van zijn eigen partij. We kwamen Jan Paternotte tegen. En het is dus wel zo dat doordat D66 allemaal bij elkaar op die gang zitten, komt hij dus zijn eigen collega's van zijn eigen vrouw fractie komt hij veel vaker tegen. Dus dat vindt hij dan weer een voordeel van dit gebouw. Want in het Binnenhof, zei hij, was het wel eens zo dat hij zijn eigen collega's 3 dagen niet had gezien. Okay, dus voor zijn eigen partij is het een voordeel. Maar naast deze plek zijn er ook nog andere plekken waar Kamerleden elkaar weten te vinden? Ja, zeker. Want het zou Politiek Den Haag niet zijn als ze ook over dit onderwerp natuurlijk verdeeld zijn. En ik was bij Liane Den Haan en Tunan Kuzu van DENK. En zij werken regelmatig samen. En ik vroeg ze dit dus ook. En zij vonden dat, zij zei dat ze dat eigenlijk niet zo ervaarden. Dat er veel meer plekken zijn waar ze elkaar wel tegenkomen. En dat ze ook zeiden van ja, maar je moet er ook een beetje naar op zoek gaan. Hè? Je moet niet ook alleen maar in je eigen hokje blijven zitten. Dus ik heb ze gevraagd hoe zij hun samenwerking doen. Wij vinden elkaar gewoon heel gezellig. We zitten ook bij elkaar in de plenaire zaal. En eigenlijk al vanaf het allereerste begin hebben wij ook wel goed contact met elkaar. En dan ga je ook eens met elkaar kijken van, goh, kunnen we wat samen doen? We denken eigenlijk over de meeste dingen hetzelfde. Alleen op het coronadossier hebben we wat verschillende, nou ja, denkbeelden. Een enkel verschilletje. Ja. En het heeft er vooral ook mee te maken dat we relatief kleine fracties zijn. En dan probeer je elkaar te versterken. Praktisch betekent dat dat in debatten ik aangeef, hè, dat ik mede namens mevrouw Den Haan spreek. En dat Liane dan aangeeft dat ze dat mede namens DENK doet. Kijk, dat is toch heel leuk. Achter op die bankjes kan je ook hele leuke contacten opdoen. Ja, precies. En ze zeggen allebei dat het dus echt helpt in die samenwerking. Nou ja, en wat ze ook wel heel belangrijk vinden is dat het dat politieke werk dat ook gewoon echt leuker maakt. Luister maar. Maar als we dus kijken, beter samenwerken als je elkaar vaker tegenkomt, werkt dat? Ja, dat werkt zeker wel. Maar daarbij nogmaals, inhoud is denk ik leidend. En het is ook heel belangrijk dat je er ook persoonlijk voor elkaar wil zijn. Want dit is niet een hele makkelijke baan. En we hebben allemaal ook nog een privéleven. Wat ook niet heel makkelijk is om dat te onderhouden. Daar moet je elkaar ook wel een klein beetje in helpen en steunen. Nou, en dan zijn echt de mannen van DENK zijn echt de allerliefste collega's. Nou, dat is een goed compliment. Nou, dat is in ieder geval heel erg lief. Die neem ik mee. Dat kan niemand me afpakken. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor Liane. En je ziet hier, op de radio is het niet zichtbaar, maar je ziet hier een hartje ontstaan. Oh, echt kerstsfeer. Dankjewel, oh ja. Onze eigen politieke redacteur Sandrine Teloze. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Schaatser Jutta Leerdam doorbrak dit weekend een taboe door te vertellen hoezeer zij te lijden heeft onder haar menstruatie. Gaat het taboe om daar open over te praten en dan ook eindelijk helemaal vanaf? Dat zometeen. Maar denk niet dat mannen geen lichamelijke ongemakken hebben, hoor. Neem deze voetballer van Van Koten en de Bie. En daar fluit arbiter De Graaf voor de laatste maal. Eindstand Robusta Rava 2-9. Bram Rijnvis, kom er eens even bij. Goeie luister, die 9 was natuurlijk duidelijk bij het spel. Het was net of jij in deze wedstrijd af en toe een blackout kreeg. Ja, ik er ver naast met een blackout. Ik bedoel, dat had professor De Weide weer in leven gehad, maar er ook voor gewaarschuwd. Dat komt door het enorme magnesium tekort, hè. Ik heb me erg wijzeloos geslikt de afgelopen week. Vitamine F, vitamine P, copersulfide, H2 bij Rio 5 complex. Maar ja, ik zit natuurlijk maar op 60-70% van wat ik verder kan magnesium moet hebben. Bram. Maar ja, maar de zinkspiegel moet zeker 10-12 centimeter omhoog. Ik bedoel, ik weet ook niet waar ik aan toe ben. Wel bedankt voor dit gesprekje en succes, jongen. Dan ga ik nou lekker douchen. Dan hoop ik dat ik de volgende week sta, hè. NPO Radio 1. Nu is het internationaal met Jan van der Putten. Duitsland en Polen hebben toch weer Russische olie besteld, zegt het Russische staatsbedrijf Transneft. Het gaat om olie die via pijpleidingen wordt aangevoerd. Duitsland en Polen hadden gezegd geen Russische olie meer te kopen, maar doen dat volgens de Russen toch. Een van de grootste aanbieders van vliegtickets, Otravo, is failliet. Het is het moederbedrijf van vliegtickets.nl. Over de achtergronden is niets bekend. De noodopvang van asielzoekers voldoet inderdaad niet aan de normen, zegt het gerechtshof in Den Haag in een hoge beroepszaak. Maar de overheid wordt niet verplicht er op korte termijn iets aan te doen. Dat gaat niet, onder meer door tekort aan woningen en personeel. En in gevangenissen moeten speciale afdelingen komen voor ouderen. Dat adviseert de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Volgens het adviesorgaan is er nu te weinig oog voor de specifieke zorg die 65-plussers in de gevangenis nodig hebben. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op dinsdag uiteraard en een waar genoegen Marcel van Roosmalen. Wim Groeneweg van Politiebond ACP vindt dat de wedstrijden in de Eredivisie zonder publiek gespeeld moeten worden om te zorgen dat er meer politie in de wijken is. Het is het zoveelste liedje dat op dezelfde melodie is gemaakt. Wim Groeneweg van Politiebond ACP vindt Krusli niet lekker. Wim Groeneweg van Politiebond ACP gebruikt een bezem in plaats van een bladblazer. Wim Groeneweg van Politiebond ACP heeft een pornofiltertje op zijn computer. Wim Groeneweg van Politiebond ACP heeft 3 zonnepanelen. Wim Groeneweg van Politiebond ACP bakt aardappels in Kroma. Ach, houd toch je kop, Wim Groeneweg van Politiebond ACP. We weten het inmiddels. De politie is structureel onderbemand, overwerkt en onderbetaald. En in plaats van te kijken hoe ze de eigen niet functionerende organisatie kunnen verbeteren, dreigen ze de samenleving met het afpakken van voetbalwedstrijden en evenementen. Er moeten harde keuzes gemaakt worden, zegt Groeneweg. Anders verliezen ze het contact met de wijken. Alsof er nog iemand zit te wachten op het structureel aanwezig zijn van agenten in de wijken. Wat is dat eigenlijk? Dat ze op en neer banjeren als vraagbank, zodat de bewoners weten hoe ze eruit zien. De politie is al heel lang structureel afwezig vanwege het maken van andere keuzes. De meeste mensen doen al geen aangifte meer om ze te sparen. En nu dreigen ze af te haken op plaatsen en momenten dat ze wel een functie hebben. Waar zouden mensen als Wim Groeneweg zijn zonder een betaald voetbal? Nergens. Voetbalwedstrijden zijn al decennia het enige drukmiddel dat ze hebben. Er moet meer weer loon of mankracht bij. En dan verricht de Telegraaf prima lippendienst. Alsof je een liter lauwe yoghurt boven een kom laat uitlekken. Er is al jaren zo weinig politie bij betaald voetbal aanwezig dat je daar geen wijken mee kunt vullen. De meeste van hun taken worden moeiteloos overgenomen door vrijwilligers in fluoriserende jassen, die heten stewards. Risicowedstrijden worden, omdat de politie het niet aan kan, al jaren zonder uitsupporters georganiseerd, wat goed beschouwd een klap in het gezicht is van iedereen, en dat is de overgrote meerderheid, die zich wel weet te gedragen. Wim Groeneweg vond het wel opportun om aan te kondigen dat evenementen niet meer door kunnen gaan, want anders kunnen ze de wijken niet in. De politie heeft voor zichzelf besloten dat ze zichtbaar moeten zijn, want dat geeft mensen een veilig gevoel. Nou, nee hoor. Meer blauw op straat geeft mij in Nederland juist een onveilig gevoel. Criminelen denken eerder, nou, als dat de tegenstand is. In de grote steden, in dorpen zijn ze al lang afwezig, beperken ze zich vooral tot handhaving. Het aanspreken van burgers die kleine overtredingen dreigen te maken. Domme retoriek, makkelijke oplossingen, nooit de hand in eigen boezem steken, op een heel makkelijke manier het debat aan willen zwengelen. Ga jezelf nuttig maken, Wim Groeneweg. Ga de straat op, luilak. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Schaatser Jutta Leerdam was dit weekend, nadat ze de wereldbeker had gewonnen in Calgary, openhartig over haar menstruatieklachten. Het is soms pijn, hè? Zo, maar vooral misselijk en even een klap of zo. Ja, ik weet het ook niet. Ik voel het ook niet zo goed. Ik was gisteren ook echt helemaal niet lekker. Dus ik had echt niet verwacht dat ik harder zou rennen dan de vorige keer. Dat in ieder geval niet. Ja, wat is dat het ook een beetje? Dat die knop om is van... Oh, bij de flauw. Moet je opvangen? Zie helemaal zwarte vlekken. Ja, graag. Zie helemaal zwarte vlekken. Ik ga gelijk zo door. Maar komt goed. Na het interview met de NOS legde ze uit dat ze de dag ervoor heel erg ongesteld was geworden. Daarbij veel bloed had verloren en erg ziek van geworden was. Ook in de topsport is het een belangrijk onderwerp waar je vrouwelijke sporters maar weinig over hoort. Ik ga erover praten met Alieke Geerts, die een half jaar lang haar eigen menstruatiecyclus heeft onderzocht en met veel mensen over de invloed van menstruatie heeft gesproken. Alieke, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, Jutta Leerdam die spreekt zich hier dus over uit afgelopen weekend. Het wordt ook breed uitgemeten in de media. Laat dit ook zien dat er nog altijd eigenlijk een taboe zit op menstruatie? Ja, zeker. Ja, ik denk dat het heel goed is dat Jutta erover gesproken heeft. En aan alle reacties ook op social media te zien is dat het nog lang niet dat taboe nog lang niet over is. Ja, en hoe komt dat toch dat dat taboe er nog altijd op zit? Nou, ik denk enerzijds dat dat heel erg in de cultuur zit, nog steeds. Dat het een privézaak is. Dat we het ongemakkelijk vinden om over zoiets te praten. Vanuit het Plan International is ook laten zien dat jongens bijvoorbeeld nog steeds heel vies vinden menstruatie. Dus je denkt, ja, het hoort toch bij het lichaam. De helft van de wereldbevolking heeft ermee te maken. Maar blijkbaar is het nog steeds niet... Niet zo normaal. Ja, nu heb jij je eigen menstruatiecyclus een half jaar onderzocht. Zijn er nou dingen die je zelf niet wist over het vrouw zijn? Ben tegengekomen? Ik ben op mijn 14e gestart met de pil. Toen heb ik 10 jaar de pil geslikt. En nooit ergens last van gehad. En ik dacht gewoon dat het hoorde zoals het, zoals het 10 jaar lang ging bij mij. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ben eigenlijk toch wel heel benieuwd naar hoe mijn lichaam nou is zonder deze synthetische hormonen. Het voelde heel onnatuurlijk. Dus ben ik daar toen mee gestopt en daar heb ik een half jaar, afgelopen half jaar, ben ik daar ingedoken. En erachter gekomen dat, dat we heel weinig weten over de hormooncyclus eigenlijk. En ik leerde de verschillende seizoenen van de menstruatiecyclus, zoals ze dat noemen. Je menstruatie zelf, zo'n 5 dagen, dat heet de winter. En de periode daarvoor is de herfst. En die kan je, hoe je je daarin voelt tijdens die weken, dat kan je beïnvloeden met voeding en beweging en mentale rust. En dat heb ik vooral heel veel geleerd in dat half jaar. Hoe ik daar zelf invloed op heb. Ja, en nu zei je net al, mensen voelen zich nog altijd ongemakkelijk om over menstruatie te praten. Heb jij ook voorbeelden waaruit die ongemakkelijkheid blijkt? Ja, waar ik zelf heel erg aan moet denken is tijdens mijn middelbare schooltijd, dat als vriendinnetjes dan ongesteld waren, of menstrueerden moet je eigenlijk zeggen, vind ik fijn om te zeggen, dan werd het gesmiesvol, heb je misschien een tampon bij? En dan werd het onder de tafel zo doorgegeven. En dat is toch eigenlijk heel vreemd. Als de wc-rol op is in de wc, dan ga je ook gewoon een nieuwe wc-rol halen. Waarom moet daar zo ongemakkelijk over gedaan worden? Ja. En ik merk het bij mezelf tegenwoordig ook nog dat als ik me dan bijvoorbeeld niet zo lekker voel tijdens werk of zo, dat ik me dan toch liever zeg dat ik ziek ben dan dat ik menstruatiekrampen heb. Omdat dat toch. Het voelt als een soort zwakte, terwijl dat alles behalve zo is natuurlijk. Ja, in jij zegt van ja, ik noem het liever menstruatie. In Vlaanderen noemen ze het je regels hebben, ook zo'n mooie uitdrukking. Maar uiteindelijk ben jij met een grote bloedende vulva door het centrum van Utrecht gaan lopen om aandacht te vragen voor deze menstruatiediscretie. Wat voor reactie kreeg je daarop? Ja. Nou, waarom ik het heb gedaan, wil ik nog even vertellen, is omdat ik dus tijdens het half jaar er heel erg achterkwam dat iedereen zich gewoon heel ongemakkelijk hierover voelde. En dat wordt ook heel erg aangejaagd door menstruatieproducten spelen daarin mee. Dat ze bijvoorbeeld op de verpakkingen het woord vulva, vagina, bloed, dat wordt allemaal dan niet opgezet. Het moet allemaal clean en netjes erop gezet worden. En ik dacht, nou, hoe kan ik daar nou eens tegen aantrappen? Hoe kan ik die discretie, wat natuurlijk gewoon een net woord is voor taboe eigenlijk, hoe kan ik daar nou eens even tegen aantrappen? En daarom heb ik dus zo'n metershoge vulva, bloedende vulva gemaakt in Utrecht. Ja, en toen, wat gebeurde er? Wat voor reacties kreeg je? Heel uiteenlopend natuurlijk. Er waren een hoop mensen die het heel grappig vonden. En groepjes jongens die riepen, nou, ik heb nog nooit zo'n grote gezien. Ja, dat is natuurlijk heel logisch als je door Utrecht gaat lopen met zo'n installatie. Maar vanuit die humor kwamen wel hele mooie gesprekken. En als mensen iets langer de tijd namen en even een kijkje namen in de vulva en de ongestelde vragen zagen hangen en in gesprek gingen, dan kwamen mensen erachter dat ze bijvoorbeeld niet de enige waren met hele heftige klachten. Of dat bijvoorbeeld mannen ook vroegen van, ja, mijn vriendin heeft een spiraal, maar ik begrijp eigenlijk niet zo goed hoe dat werkt. Dus dat het kwetsbaarheid, het werd best wel een kwetsbaar onderwerp en dat was heel mooi. Ja, dat was mooi. En het is ook heel goed dat Jutta Leerdam zich zo duidelijk uitsprak dit weekend. En hopelijk gaat dat taboe of menstruatie, discretie, zoals jij dat mooi omschrijft, er vanaf. Dankjewel, Alieke Geerts. Want wij gaan nog even terug naar de voetballer van Verkoten en de Bie, die ook minder goed kan presteren door lichamelijk ongemak. En het is tijd. En Robusta verliest hier met liefst 12-3 van het onderaanstaande Noordwijk Boys. Bram, kom er eens even bij. Ja, nou kijk, zo'n uitslag zegt me natuurlijk weinig. Ik bedoel, ik kan alleen voor mezelf kijken. En dan zeg ik, nou dat eigenlijk nog eens zo gek ging. Als je nagaat dat mijn loodglans dus al 50% zit van wat ik eigenlijk moet zijn. En dat ik, wat ze dan in Tilburg hebben geconstateerd, waar ze er alles van weten, dat ik dus een veel te trage aanmaak van koolhydraten heb. Ik bedoel, dan zeg ik, als je dat allemaal optelt bij elkaar, dat is nog ineens zo gek. Dus nog een raadsel dat ik hier 2 keer 45 minuten overeind ben gebleven. Maar ik voel toch dat ik langzaam aan het terugkomen ben. En ik heb ontzettend veel vertrouwen in Ted van der Putten. Dat is de podioloog uit Helmond. En die heeft mij van de week helemaal binnenste buiten gekeerd op zijn tafel. En wat niemand dus ooit geconstateerd heb, ja, dat ziet zo'n podioloog als Ted, die ziet het dan meteen, dat mijn linkerbeen, dat is dus 3,5 mm korter dan mijn rechter. Dus die lichaamshelften, die moeten dus eerst helemaal overnieuw met elkaar in evenwicht worden gebracht. Dan heb je verder vastgesteld dat ik al vanaf 1982, dat ik op veel te kleine schoenen speel. Die moeten minstens 2 maten groter. Dat heb ik niemand gezien tot nu toe, al die jaren. Plus dat ik 4 seizoenen lang bescheiding aan de verkeerde kant van mijn hoofd heb gehad. Namelijk niet op het oosten. Nou, en als ik met Ted gewoon aan al die puntjes lekker ga werken, zegt Ted, dan geloof ik dat ik er volgend seizoen weer helemaal kan staan. Dat gelooft Ted ook. En dat moet ook wel natuurlijk, want ja, je moet derde klasse HVB zaterdagmiddag, moet je natuurlijk niet onderschatten. De Nieuws-BV. Ooit verzon de spinazielobby een briljant verhaal om hun groenten aan kinderen te slijten. Ze verzonnen namelijk Popeye, de zeeman die zo sterk was omdat hij zoveel spinazie at. Maar de groente zorgde voor nog veel meer effect in Australië. Zo'n 150 mensen gingen daar hallucineren na het eten van spinazie. Popeye dus. Er wordt nu nog uitgezocht hoe dit kon gebeuren. Misschien heeft er door de overstroming een giftig onkruid tussen de groenten zich geworteld en kregen ze daar wat van binnen. Hoe dan ook, de spinazieboeren hebben deze sterke Sailorman nu niet meer nodig om de jeugd aan hun stuf te krijgen. Oh, I'm Popeye the Sailorman. Popeye the Sailorman. Now I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da da da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could've cheated and I could've passed, but I got high. La da. I'm taking it next semester, and I know why. Why? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next. Go to the next. Go to the next. I was gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. They took my whole paycheck, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop, but I was high. La da da. Now I'm a paraplegic and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Afro Man, because I got high. De Nieuws BV. You can't just sit up in your room writing love letters. You gotta tell people how you feel when you feel it. When I was a little girl, I would pretend I was a princess trapped in the tower, and then this knight on a white horse would come charging up and rescue me. I went over to Sally's last night. Because I was upset that Joe was getting married. And one thing led to another. And before I knew it, we were kissing, like, and then... Like, long story short, we did it. Sorry, that was Amanda. Find out how she is. Can you tell him I'm good? How's she doing? What's he been up to? Oh, please. I can't believe that you have had sex with the woman staying in my house. I'm in love. Aren't you too young to be in love? No. Okay. Ja, we hoorden To All The Boys I Loved Before, When Harry Met Sally, The Holiday, Love Actually en mijn favoriet Pretty Woman. Al die romcoms, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Zeker rond deze tijd van het jaar zien we ze graag. Maar de basis voor deze romantische comedies werd eigenlijk al gelegd in de 17e eeuw, in de tijd van de Engelse theaterschrijver William Shakespeare. Maar gedateerd zijn deze verhalen allesbehalve, want vanaf aanstaande woensdag speelt theatergroep Aluin de voorstelling Twelfth Night, geschreven door Shakespeare, al in het begin van de 17e eeuw. Maar ja, wat vertelt dat verhaal deze dag nog? Ik ga het vragen aan acteur Jaike Belfoor. Jaike, welkom. Hallo. Ja, de Twelfth Night is eigenlijk meer bekend in Nederland onder de titel Drie Koningenavond. Ja. In het kort het verhaal. En in het Engels as you will of zo. As you like it? As you will. Ja, ik wou zeggen, as you like it, een andere. Is weer een andere, ja. Het verhaal is eigenlijk, zoals bij elke romantische comedy, er is iemand die vindt iemand leuk en dan zijn er allemaal moeilijkheden waardoor het niet kan. En aan het einde komt alles goed en dan wordt er gezoend, punt. Ja, ja. Vooral toen is belangrijk. Ja, ja, alles komt goed. Het is echt inderdaad een, ja, de voorloper van een romcom. Grote misverstanden. Alles lijkt goed te gaan. Maar je zegt het al. Ja. Uiteindelijk komt het goed. Ja. Maar altijd. Een mannetje vindt een vrouwtje leuk. Precies. En, dan, ja. En is dat eigenlijk wat Shakespeare bedoelde? Of deed Shakespeare ook andere zaken? Wat heel grappig was, is Shakespeare heeft het zo geschreven. Mannetje vindt vrouwtje leuk en dat soort dingen. Maar het is interessant om te weten dat toenertijd de vrouwenrollen werden gespeeld door een man, want vrouwen mochten niet spelen. Dus eigenlijk was het mannetje vindt vrouwtje leuk, maar vrouwtje is eigenlijk man. Mm. Mm. Zie je, Shakespeare was al heel goed queer bezig. Ja, ja, zeker. Ja. Nu is de vraag, wie speel jij in deze voorstelling? Ah, ik speel de love and interest natuurlijk. Nee, ja, ik speel graaf Orsino. Dat is een man. En ja, hij is verliefd op Olivia. En, maar Olivia die ziet hem niet zitten, want Olivia die is aan het treuren, want haar broer is 7 jaar geleden overleden. Deze vrouw weet wat treuren is. En zij wil niks van hem hebben. En dus neemt hij iemand aan om zijn liefde aan Olivia over te brengen. Maar je raadt het al, diegene die die aanneemt om de liefde over te brengen, die wordt weer verliefd op hem. Uiteraard. Dus ja. Heerlijk. Ja. Maar jij zegt van, ik speel de man, maar speel je de man? Of speel je hem als vrouw? Hoe moet ik het voor me zien? Nou, wat ik heel interessant vind is, in dit stuk laten we eigenlijk de gender achterwege. Dus ik speel een man, graaf Orsino. Maar ik ben helemaal niet bezig met dat ik een man speel. Ik speel de rol. En de rol is graaf Orsino, die verliefd is op Olivia. Olivia wordt gespeeld door mijn collega Sasha. En dat is een man die de rol van Olivia speelt. Dus wat Shakespeare toenertijd kan, als het 4 eeuwen geleden kon, waarom niet nu? Ja, en is het dan heel anders dan rollen die je hiervoor hebt gespeeld? Ja, ja, vind ik wel. Ik mag als acteur dan toch wel een beetje meer op zoek naar, ja, toch weer een andere energie in me. Nu moet ik wel zeggen dat vroeger toen ik klein was, toen moest ik al. Tijdens de kerst speelden we altijd het kerstverhaal. En ik was altijd Jozef. Ik mocht nooit Maria zijn. Ik snap ook niet waarom. Kijk naar me, ik ben toch een en al Maria. Maar ik was altijd Jozef. Dus ik heb eigenlijk vanaf kleins af aan wel altijd mannenrollen moeten spelen. Maar ik vind dat hartstikke leuk. Ja, en hoe zie je dat nu in deze voorstelling dan? Dat ik eigenlijk niet eens bezig ben met een man te spelen. Ik weet nog dat ik gewoon bezig was mijn personage vorm te geven. En dat ik op een gegeven moment zei, shit, ik ben helemaal vergeten om een man te spelen. En dat de regisseur dan zei, nou, je speelt een man hoor. Dat is, want de rol is natuurlijk geschreven door een man. Dus in hoeverre hoef je nog als acteur daar allemaal extra invulling aan te geven. Want je speelt gewoon een rol. En de rol is een man, punt. En is dat ook wat de voorstelling interessant maakt in deze tijd? Ja, zeker. Zeker. En we hebben ook nog een paar dingetjes aangepast. Wat Shakespeare bijvoorbeeld, die had een bepaald eind. Een eind, goed, al goed, mannetje, vrouwtje. En wij geven er een speciale draai aan. Maar dat, ja, dat is gewoon de teaser die ik nu vertel. Toch, je moet komen kijken. Ja, ja, zeker. Maar je zegt al van, ja, Shakespeare liep op zijn tijd vooruit. Ja. Zit er nog wel veel Shakespeare-elementen in deze voorstelling? Zeker. De teksten zijn bewerkt door Aidan Carlo. Hij heeft het een soort van herschreven. Maar het is wel de 12th Night van Shakespeare. Dus wat heel fijn is als acteur, is dat je soms echt van die Shakespeare-teksten mag zeggen. En dat zijn gewoon prachtige teksten. Hele mooie zinnen over de liefde. Liefde is zoals liefde doet. En dat soort dingen. Ja, dat is fijn. Dan denk je wel als acteur van, deze zin is zo goed. Ik moet hem wel goed overbrengen naar het publiek. Ja, en je zei al, vroeger speelde jij altijd Jozef. Ja. Toen je klein was. En soms ezel. Ja, wat had de jongere Jaaike aan deze voorstelling gehad, als je was gaan kijken? Ja, nou, je zei het net al over al die romantische comedies waar de man ontmoet de vrouw, of soms ontmoet de vrouw de man en dan moet de vrouw veroverd worden. Ik dacht altijd, ik ben opgegroeid in Suriname, dus ik dacht altijd van, oh ja, er moet een man een keer komen en die moet mij veroveren en dan komt het allemaal goed. Dan moet hij op een wit paard komen? Het liefst wel. Ja. Ik hou van paarden, dus ja. Maar dat is Sinterklaas. Nee, liever niet. Toen ik naar Nederland kwam, toen merkte ik opeens dat er hier best wel vrijer daarover gedacht werd. En toen ging ik naar de toneelschool. En toneelschool is zeker een plek waar heel vrij over seksualiteit, gender, queerness wordt gedacht. En toen, doordat ik zag dat het meer in mijn omgeving, dat ik meer verschillen in mijn omgeving zag, ging ik mezelf bevragen over mijn eigen seksualiteit of mijn eigen gender. Dat ik dacht van, hey, er is dus meer. En dat is altijd fijn. Ik bedoel, als je in een snoepwinkel komt waar alleen maar een reep chocola ligt, dan denk je, ja, dan neem ik wel melk of puur. Maar als je in de Jamin komt, of andere snoepwinkels, dan denk je van, oh, er is zoveel meer. En ik denk niet per se dat je dat dan moet kiezen, maar het kan geen kwaad om dat te bevragen bij jezelf. Ja, en wat zou jij dan als jongere Jaaike zien in deze voorstelling? Ah, ik zou het als een feest zien van herkenning, dat sowieso. En dat het oké is om misschien je eigen gender te bevragen, om je liefdesinteresses te bevragen. En dat eigenlijk het uiteindelijk erop neerkomt, liefde is liefde. Als twee mensen van elkaar houden en elkaar leuk vinden, dan maakt het niet uit, mannetje, vrouwtje, alles ertussenin of daarbuiten, maar dat je elkaar gewoon leuk vindt. Ja, en dat is natuurlijk een prachtige boodschap. Ja. Maar nog even terug naar het métier toneelspelen. Want jullie doen dat. Je zegt gewoon, ik speel geen man, ik speel gewoon een rol. Ja. Gebeurt dat eigenlijk nog te weinig in theater? Vind ik wel. Als ik ook zie de rollen waar ik meestal voor word gevraagd. Of misschien in theater is het nu aan het veranderen, maar zeker film en tv, wat toch meer een eendimensionaal medium is. Het is het toch wel dat je specifiek als acteur voor bepaalde rollen wordt gekozen of wordt neergezet. Beveiliger, politieagent, brandweervrouw, dat soort dingen. Snap ik ook wel, want ik bedoel, kijk naar me. Maar juist in het theater vind ik het belangrijk dat we de fantasie laten leven. En doordat we met onze publiek afspreken van, oké, nu zitten we aan het strand, nu zitten we hier en we doen dat met licht en bepaalde effecten. Waarom doen we dat nog niet met de rollen? Waarom houden we nog zo strak vast aan bepaalde rollen voor een bepaalde manier, op een bepaalde manier casten? Ja, als je dat dan doortrekt, zegt ook naar tv en naar films, zou er ook dan een nieuwe vorm van romcom schrijven moeten komen? Heel graag. En dan wat je vaak ziet is dat als het dan eindelijk een beetje queerness heeft, is dat het dan problematisch is. Oh nee, ik ben verliefd op een man en ik ben zelf een man. Of oh nee, ik ben verliefd op een vrouw en ik ben zelf een vrouw. Terwijl het zou fijn zijn als in die romcoms dat niet een issue is, of dat het niet een probleem is, maar dat het gewoon gaat tussen liefde van twee mensen en dat het niet uitmaakt wat voor een gender ze hebben. En door meer zichtbaarheid te geven, door meer dat soort romcoms te produceren, laat je ook aan mensen zien van, oh, er zijn veel meer mogelijkheden en er is toch niks mis met jezelf bevragen. Nee, dat is zeker zo. En waarschijnlijk in deze tijd wordt Love Actually weer herhaald. En die bestaat ook 20... Jij zegt, ja. Dat is wel een goede film. Maar ik las laatst ook een column dat die zo stereotyp is. Ja, ik las ook dat het eigenlijk niet meer kan, hè? Nou ja, dat het niet meer kan, dat is misschien weer een ander. Maar in ieder geval, het is wel om een keer met die blik, tenminste dacht ik bij mezelf, ik moet deze column bewaren en dan nog een keer die film gaan kijken. Mm-hmm. Volgens mij kijk je dan inderdaad anders naar, maar je moet er even op gewezen worden. Ja, dat klopt. En dat proberen we dan in deze voorstelling ook te doen. Dat je dus ziet van, zo kan het ook. Ja, en als ik dan naar die voorstelling ga, geniet ik dan van de voorstelling? Of zit ik ook heel de tijd te denken, zo kan het ook? Je geniet vooral van mij, laten we dat vooropstellen. Dat sowieso. Ja, hallo. Ja. Het is echt een feest. Want we gebruiken de originele Shakespeare-liedjes, de teksten, in het Engels. Dus er komt muziek, spektakel, rook, lichten. Het is vooral een comedy. Dus vooral het comedy, als mensen moeten naar het theater komen tijdens kerst en lachen. Ja, vanaf morgen gaat het gebeuren, toch? Try-out. Ik kom net uit de montage. Ik ga nu terug naar de montage. Ja, is spannend? Heel. Oké, en dan vanaf 21 december? Dat is morgen, try-out. Oh, dan kunnen we al gaan kijken. We kunnen al naar de try-out. En we gaan het land door, dus kom kijken. Maar de première is in Utrecht, toch? Zeker. 12 Night. Ja. We gaan allemaal kijken. Met dank aan William Shakespeare. En natuurlijk met dank aan Jaaike Belfort. Dank je wel. Succes. Thanks. NPO Radio 1. Wat wordt het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar? Ja, dat is ontzettend leuk. Stem nu op één van de 12 genomineerden. Ga naar nporadio1.nl/non-fictie. De winnaar is geworden. Door te stemmen maak je ook nog eens kans op een gesigneerd exemplaar van het winnende boek. Gefeliciteerd. Vrijdag reiken we de prijs uit in een speciale uitzending van Humberto bij Avrotros op Radio 1 vanuit boekhandel Van der Velde in de Broeren in Zwolle. Luister vrijdagmiddag tussen 2 en 4 naar Humberto. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 3FM Serious Request. voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3fm.nl. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang, waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Een dolgelukkig Montessori-varken van Marjoleine de Vos is het heerlijkste, best gevulde en aanstekelijkste boek over eten en koken. Van groentefestijnen tot tafelmanieren. Een dolgelukkig Montessori-varken van Marjoleine de Vos, het perfecte kerstcadeau. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keuze. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De excuses van Rutte voor ons slavernijverleden doen overal stof opwaaien. Stof dat niet neerdaalt, maar nog lang de gemoederen zal bezighouden. Want wat moet er gebeuren na de komma? Ik vraag het zo meteen aan Surinaamse schrijfster en historicus Cynthia McLeod in de Nieuwsbv. Maar eerst opnieuw een grote vuurwerkvangst, net over de grens bij Enschede. Dat in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het OM spreekt van een megavangst. In Duitsland dus. Het gaat om zo'n 200.000 kilo zwaar vuurwerk dat vermoedelijk illegaal werd verkocht in Nederland. 200.000 kilo, officier van justitie Danielle van Ieperen. Dat is een eerste schatting, begrijp ik. Waar is dat gevonden, dat vuurwerk? We hebben in 9 bunkers op een complex 20 kilometer over de grens bij Enschede dit vuurwerk aangetroffen. Ja, hoe kwam u de zaak op het spoor? Meerdere anonieme meldingen. En dat heeft best een tijd geduurd, dat hele onderzoek. Heeft een jaar in beslag genomen, dacht ik. Ja, er moet ook op een goede manier internationaal samengewerkt worden om dit mogelijk te maken. Dus dat neemt tijd in beslag. En vertelt u eens, wat voor vuurwerk was dat? Wat was het voor spul? Ja, de verdachten die hebben meerdere webshops waarop zij vuurwerk aanboden. Op het moment dat je met een KVK-inschrijving, op het moment dat je die had, kon je het hele jaar door daar vuurwerk kopen. Bijvoorbeeld als je een kapper was, kon je eenvoudig daar vuurwerk bestellen en ophalen, terwijl je het gewoon voor eigen gebruik kocht. En het gaat dan daarbij om zwaarder vuurwerk dan dat in Nederland is toegestaan. We hebben knalvuurwerk aangetroffen, maar ook bijvoorbeeld shells. En shells, wat zijn dat? Shells, dat is vuurwerk van de zwaarste categorie. Dat is massa-explosief vuurwerk. U moet bijvoorbeeld ook denken aan de jongen in Ridderkerk die om het leven is gekomen. Dat is vermoedelijk ook door shell gebeurd. Ja, ze deden dus alsof ze een soort groothandel voor vuurwerk waren, begrijp ik. Maar dat waren ze dus niet. Ja, de winkels die ze hadden dienden als afvalpunt. En ze hadden verschillende webshops. En die webshops waren volledig op de Nederlandse markt gericht. Ja, en ook in Duitsland? Je kon als Duitse inwoner daar natuurlijk ook vuurwerk kopen. Maar de webshops waren op de Nederlandse markt gericht. Ja, u heeft laatst een enorme partij in beslag genomen in de buurt van Venray. 350.000 kilo, nu weer 200.000 kilo. Hoe groot is dat aandeel op de vuurwerkmarkt, zeg maar? Kunt u daar een inschatting van geven? Nee, we hebben natuurlijk nooit zicht op hoeveel het illegale vuurwerk of het vuurwerk wat Nederland binnenkomt nou precies is. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat eigenlijk iedere dreun die we uitdelen er gewoon één is. We hebben hiermee voorkomen dat er een grote partij verboden vuurwerk de Nederlandse markt op is gekomen. Nog mensen gearresteerd? Er zijn 2 mensen aangehouden. Ik dank u wel voor de uitleg over die enorme vuurwerkvangst. Opnieuw een enorme vangst in Duitsland. Officier van Justitie Danielle van Ieperen. De staat heeft de noodopvang van asielzoekers niet goed geregeld, maar het lukt niet om snel meer plekken te realiseren. Dat is de uitspraak vanochtend van het gerechtshof in Den Haag. Vluchtelingenwerk Nederland spande eerder een rechtszaak aan vanwege de crisissituatie in Ter Apel. En de rechter gaf Vluchtelingenwerk toen op veel punten gelijk. Maar de staat en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gingen in hoger beroep. En het Hof zegt nu, er is te weinig plaats om asielzoekers volgens de kwaliteitsnormen op te vangen. Komt onder meer door het woningtekort. Vluchtelingenwerk Nederland gaf na de uitspraak een reactie. Het is een rare redenering. De staat heeft deze ellende zelf veroorzaakt. Het is schadelijk voor mensen. Maar ja, de staat kan ook niet alles. Dat is ongeveer het argument. Ik denk dat de tekst dat de staat dit zelf veroorzaakt heeft, dat de rechter dat uitgesproken heeft, ook de staat dwingt om zo snel als mogelijk dit op te lossen. Een vluchtelingenwerk zegt dat er voor kwetsbare vluchtelingen in de opvang snel dingen zullen veranderen door de uitspraak van het Hof. Vluchtelingenwerk zal zich de komende tijd blijven inzetten voor onder meer kinderen in de noodopvang die geen onderwijs volgen en voor mensen die bijvoorbeeld nog geen medische screening hebben gehad. Medische screening, het Rode Kruis wil het best doen, Artsen zonder Grenzen wil het best doen en de staat levert het niet. Onderwijs, als geen bevoegde mensen voor de klas kunnen staan, kun je ook werken met minder bevoegde mensen. Dat doen we op andere plekken ook. Dus er is altijd waar een wil is, is een weg. En ik hoop dat de staat nu die wil laat zien. Duitsland en Polen hebben ook voor volgend jaar aardolie besteld in Rusland, zegt het Russische staatsbedrijf Transneft. Volgens het bedrijf heeft Polen 3 miljoen ton ruwe olie besteld en heeft Duitsland ook een order geplaatst voor het eerste kwartaal van 2023. Sinds 5 december geldt in de EU een verbod op de invoer van Russische olie via zee. Invoer via oliepijpleidingen valt niet onder dat embargo. Maar de twee landen hadden gezegd dat ze ook die Russische olie niet meer zouden afnemen. In gevangenissen is meer aandacht nodig voor gevangenen van 65+. De Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming pleit voor speciale ouderenafdelingen en speciale voorzieningen, zoals hogere bedden. Door de vergrijzing is het aantal oudere gevangenen in 15 jaar verdrievoudigd, zegt de Raad. Het Medisch Tuchtcollege heeft twee huisartsen in Vlissingen veroordeeld na de dood van een gehandicapte jongen. Hij overleed in mei 2021 nadat hij al 4 dagen ziek was. De jongen braakte veel, maar de huisartsen gingen niet langs. Volgens het Tuchtcollege hielden ze zich niet aan de richtlijn om een patiënt die 3 dagen achter elkaar overgeeft te onderzoeken. De ene huisarts krijgt een waarschuwing, de ander een berisping. Een hoogbejaarde Duitse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog werkte in een concentratiekamp van de nazi's is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Irmgard Furchner van 97. Zij was secretaresse in kamp Stutthof bij de Poolse stad Gdansk. Volgens de rechter wist ze wat er in het kamp gebeurde en is ze daarmee medeplichtig aan de moord op 11.000 mensen. Het NOS-journaal. Het bedrijf achter vliegtickets.nl is failliet verklaard. Moederbedrijf Otravo legde vorige week al de verkoop van tickets stil, maar houdt dus nu helemaal op te bestaan. Het bedrijf heeft nog altijd niets gezegd over de oorzaak van de problemen. Otravo organiseerde zelf geen reizen, maar bemiddelde in tickets en in hotelreserveringen en autoverhuur. Vrijdag verklaarde Otravo dat klanten met een ticket zich geen zorgen hoeven te maken. Reizigers die nog geen ticket hadden gekregen, die kregen het advies om direct contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. Het is 7:07, het weer nog. Bewolkt en regenachtig is het vandaag. Het is 9 tot 12 graden. Vanavond komen er opklaringen en dan is er ook kans op mist. Morgen is wat zon, later weer regen en dan wordt het een graad of 10. Wij werpen even een blik op de weg en dat doen we met Jolande van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag. En dan zie je een spoedreparatie op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Leus en Soesterberg 4 kilometer met rond de 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En een aanhouding op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. De rechte rijstrook is dicht. Tussen Best en Moergestel staat 6 kilometer. Vertraging is zo'n 25 minuten. Ook de andere kant op levert dat wat hinder op. Tussen Knopen de Baars en Oorschot 10 minuten op onthoud. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Gisteren sprak premier Rutte in 4 talen zijn excuses uit voor het slavernijverleden. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today, I apologize. Awe, mi tapidi disculpa. Tide, Miwani, Taki, pardon. In zijn speech benadrukt Rutte dat er een komma wordt gezet, dus geen punt. De vraag is, hoe nu verder? Dat bespreek ik met de graandame van de Surinaamse literatuur en historicus Cynthia MacLeod. Mevrouw MacLeod, fijn u weer te spreken. En goedemorgen bij u. Maar ja. Hoe heeft u geslapen en met wat voor gevoel bent u wakker geworden? Nou, ik heb goed geslapen en ik ben met een goed gevoel wakker geworden. Wel een beetje verkouden, hoor ik. Maar goede gevoel, kan u dat omschrijven? Ja, ik was wel tevreden met wat meneer Rutte zei. En ik heb goed naar hem geluisterd. En ja, ik was zeer tevreden met het feit dat er eindelijk erkenning is gekomen. Hè? Dat hij heeft het allemaal opgenoemd. En dat gaf me wel een goed gevoel. Erkenning dat dit allemaal gebeurd is en dat dit geweest is. En deze excuses, wat betekent die voor u persoonlijk? Dat Holland dit erkent en nu beseft. Ik begrijp heus wel dat het de regering is die dit zegt en dat het nog niet de Hollandse gemeenschap is. Ik hoop dat het tot grote delen van de gemeenschap ook zal doordringen. En maar dat kan ook veel meer begrip opbrengen. Maar ik zelf was tevreden. Ik had wel het gevoel van, eindelijk is het zover. En ik ben tevreden en laat me erbij zeggen, heel duidelijk. Want ik ben 86 jaar en ik ben mijn hele leven hiermee bezig geweest. Dus ik ben ook heel dankbaar dat ik nog leef en dit heb kunnen meemaken en horen. Ja, nu was uw vader de eerste president van Suriname. Heeft u gisteren ook nog veel aan hem gedacht? Mijn vader was een vervent Surinamer, ja. Als mijn vader had geleefd, zou hij zeker hiermee blij zijn. Ik heb ook aan hem gedacht. Hè? Maar ik heb ook gedacht aan andere mensen die zich hiervoor hebben ingezet om dit zover te krijgen. Dat Holland dit erkent. En dat Holland en dat de regering die excuses uitspreekt. Natuurlijk zal het mooiste zijn wanneer, en dat hoop ik, op 1 juli de koning zelf de excuses gaat uitspreken. Want dat verwacht men. Ja. En dat hoort ook zo. Ja, nu heeft de huidige Surinaamse president Santokki gezegd dat hij goede nota heeft genomen van de speech van Rutte. Ja, goede nota. Ja, ook, maar hij had ook kritiek op de manier waarop die excuses tot stand zijn gekomen. Is er toch te veel met een Nederlandse bril naar dit moment toegewerkt? Ja, nou eigenlijk, dat vind ik, of Nederlandse bril, in ieder geval, het is door het Nederlandse kabinet onhandig aangepakt. Een beetje klungelig aangepakt om dit bekend te maken. Want eerst had men de indruk dat alleen zou de excuses zijn. Nee, ik heb vanaf het begin gezegd, ik heb gekeken naar hoe het is toegegaan toen de slavernij werd afgeschaft. Toen de slavernij werd afgeschaft, jarenlang is er ook over gesproken, en van tevoren, en 9 maanden voor de afschaffing van de slavernij is de proclamatie geweest van de afschaffing van de slavernij. Hè? En er is ook toen ingezegd in die proclamatie, zegt de koning, hè, we willen u alvast mededelen de datum waarop de afschaffing een feit zal zijn. Op 1 juli 1863 zijt gij vrij. De proclamatie was op 3 oktober 1862. En er werd verder in dat proclamatiebericht gezegd, en dat u in tevredenheid en met vreugde dit moment tegemoet mag zien, daarom is de proclamatie reeds nu. En dat vond ik, en dat zei ik ook tegen de mensen. Ik zei, ik denk dat die datum van 19 december net zoiets is. He? Om het in te luiden dat we nu een proces gaan meemaken. En gaat een proces gaat van start gaan. En dan gaan we samen naar dat vreugdevolle moment toe. 1 juli 1863 was het toe. Nu zal het zijn 1 juli 2023. En dan gaat het traject nog verder. Want dan gaat er daadwerkelijk ook zaken gebeuren. Dus we moeten met tevredenheid en vreugde toekijken naar volgend jaar 1 naar juli. 1 juli. Ja, dat is mooi gesproken. En niet een historisch alleen met tevredenheid besef. En vreugde. We moeten als Surinamers moeten we ook goed nadenken en besluiten wat we met Nederland gaan overleggen. Wat Nederland gaat doen voor Suriname, voor die achtergestelde groepen. Voor de nazaten van deze slaven die met zo'n grote achterstand zijn begonnen en nog steeds in grote achterstand leven. Ja, want dat zei Rutte heel duidelijk. Rutte zei heel duidelijk, het is een komma, geen punt. Ja. Wat ziet u dan achter die komma? Nou, wat ik... Kijkt u, meneer, ik zie geen geld in mensen hun zak persoonlijk, hoor. Dat hoeft niet. En de Surinaamse gemeenschap van nu bestaat natuurlijk allang niet meer uit alleen maar nazaten van slaven. De Surinaamse gemeenschap bestaat uit heel veel bevolkingsgroepen, heel veel etnische groeperingen. Maar we zijn één grote Surinaamse gemeenschap. En ik denk dat er zaken moeten gebeuren die bestemd zijn voor die totale Surinaamse gemeenschap. En zeker voor sociaal zwakkeren. En dan maakt het niet uit. En dan maakt het niet uit of ze nazaat van slaven zijn of niet. Voor alle sociaal zwakkeren in de Surinaamse gemeenschap. Die moeten hiervan het meest profiteren. Ja, zo kijkt u naar ja. de... Ik denk dat... De totale Surinaamse gemeenschap er ook zo naar kijkt, hoor. En ik denk dat de regering van nu er ook zo naar kijkt. En daarom is het dan ook van belang dat wij voor onszelf, die Surinaamse gemeenschap, met elkaar en natuurlijk met Nederland in overleg gaan van wat willen we dan? Waarmee zouden vooral deze sociaal zwakkeren het meest geholpen zijn? Ja, zo kijkt u naar de Surinaamse gemeenschap. Dan toch ook even kijken naar de Nederlandse gemeenschap. Want Rutte heeft duidelijk gezegd dat hij een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. Die benoemde hij ook, want niet zo lang geleden dacht hij heel anders over het maken van excuus. Ja. Maar de helft van de Nederlandse bevolking heeft nog niet die ontwikkeling doorgemaakt. Die staan niet echt achter deze excuses. Nee, en die begrijpen het ook niet, denk ik. En dat komt gewoon omdat, laten we zeggen, vroeger, voor dit, was de hele strategie van de Nederlandse regering, vanaf de afschaffing van de slavernij, was de strategie van opeenvolgende regeringen, dat hele slavernij-ding moet vergeten worden. En daarom hebben ze nooit iets erover gehoord en nooit iets erover geleerd. En daarom kunnen ze ook geen begrip opbrengen voor nakomelingen van slaven. En daar moet verandering in komen. Ja, want hoe kijkt u naar die bevolkingsgroep die nog altijd niet achter de excuses staan? Wat zegt u? Hoe kijkt u naar dat deel van de bevolking in Nederland dat nog niet achter deze excuses staat? Ik begreep waarom. Ik begreep. Als je nooit hebt geweten en als je nauwelijks ooit hebt geweten dat Nederland slaven had en dat Nederland dit gedaan heeft en dat dit eigenlijk de verantwoordelijkheid was van Nederland, dan ga je niet begrijpen waarom er excuses moeten worden aangeboden. Nee, dan snap je dat niet. Maar dat komt gewoon omdat in het Nederlandse onderwijs en in de Nederlandse leefwereld er totaal geen aandacht hiervoor was. Absoluut niet. Er werd zelfs expres zoveel mogelijk vermeden. Er werd nooit over gepraat. Ja, Dus en dan kan je niet verwachten dat die mensen van de ene op de andere dag opeens begrip zullen hebben. En als Rutte deze ontwikkeling kan doormaken, dan moet de rest van Nederland dat toch ook kunnen? Nou, en daarvoor gaat natuurlijk in Nederland programma's ontwikkeld worden om de bevolking, om de gemeenschap op de hoogte te stellen. En voor de scholen, voor jongeren is dat natuurlijk makkelijker, want dat kan je via het onderwijs doen. Voor oudere mensen zal het moeilijker zijn. Maar daarom bellen we u ook, hè, om het goed uit te leggen. Maar bij excuses is het natuurlijk ook altijd zo dat ze ook aanvaard moeten worden. Ja. U aanvaardt ze waarschijnlijk, maar zal de rest van Suriname dat ook doen? Ja, het is. Ik kan moeilijk praten voor de rest van Suriname. Ik denk een groot deel van de nazaten van de slavernij zelf wel. Die waren net zoals ik onder de indruk. Vooral onder de indruk van hoe Nederland diep door het stof ging. En openlijk verklaarde en toegaf dat zij hiervoor verantwoordelijk waren, dat Nederland dit gedaan heeft en hoe erg het geweest is. Ik denk dat grote delen van de gemeenschap daarvan onder de indruk waren. Ja, ja. En of ze de excuses accepteren, ik denk het wel. Bij de een meer en dan bij de ander. Er is één kleine opmerking. Ik weet niet wie premier Rutte heeft geholpen bij die vertaling in het Sranang. Hij heeft gezegd, wie etaki, pardon. Maar in het Sranang en in Suriname zeggen we, hij heeft gezegd, mi wani taki, pardon. Nee, zo zou Suriname het niet zeggen. En het lijkt een klein woordverschil, maar het is wel een groot verschil. Surinamers zeggen niet, in de eerste plaats niet, mi wani, niet ik wil, maar me begi, pardon. Nou, hoop ik. Ik vraag je pardon. Ja, ik vraag je ja, pardon. En ik hoop dat de koning luistert. Ik verzoek je. Me begi is niet eens, ik vraag je, me begi is, ik verzoek je. En dat had hij moeten zeggen. Ik verzoek je, pardon. Ja. Ik hoop dat de koning luistert en goed naar ook de taallessen van u geluisterd heeft over de Surinaamse manier van dit uitspreken. Want ik ga er ook vanuit dat de koning aan uw verzoek voldoet en dat hij op 1 juli van zich zal laten horen en prachtig Surinaams zal toespreken. Ik dank u hartelijk voor uw uitleg. Ik wens u een mooie dag en een goede gezondheid. Cynthia McLeod. Dank u. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Vroeger stonden de fans op de banken als bands als The Who of Nirvana hun gitaar aan stukken sloegen na een optreden. Maar de tijden veranderen. Oud-songfestivalwinnaars Maneskin sloopten na afloop van hun tour hun instrumenten en daar reageerden de fans nogal verbolgen op. Zonde. En vergeet ook niet dat je die spullen een paar jaar geleden nog niet eens kon betalen. De band heeft nog net geen excuses gemaakt, maar ze geven wel toe dat ze zich misschien iets wat te veel hebben laten gaan. Ook Nederlandse bands houden de boel niet altijd heel, want ook de mannen van Goldband, die zelfs dit jaar hun eigen benen braken op het podium. dit. Ik mag je niet, ik mag je wel. Zet me niet buitenspel. Ik ben die prins op een scooter door een donkere tunnel. Op zoek naar jou. Ik ben die hopeloze guy in de tram met een traan op zijn wang. Waar ben jij dan? Ik wil je vast in mijn zij spannen. Zand ons eiland, de afstand die hiel. Ik voel je zo dicht bij me. Blijf bij me. Tot het einde. Ik maak alles kapot. Alles kapot van Goldband. Dit was de nieuwsbv. Gaan we nog even naar Tim de Wit, naar Bureau Buitenland. Net zag ik hier al iemand in de studio, die is waarschijnlijk jullie gast. Ja, dat is onze gast, ja. Laila Frank bedoel jij. Ja, zeker. Want we gaan het hebben over Trump en de kapitoolbestorming. Hè. Gisteravond het verhaal van die onderzoekscommissie die de bestorming heeft onderzocht. Die heeft gezegd, je moet de oud-president vervolgen. Gaat dat nou ook echt gebeuren? Laila gaat het ons vertellen zometeen. Goed, en ik ga luisteren. BNN VARA. Het is weer bijna winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Vertrek met Holland America Lijn gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. De Zonnebloem Wintertaxi is er voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk op zonnebloem.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Uw eigen risico betalen in termijnen. Dat is de kracht van Menzies. Stap ook over. Menzies. Zorg voor leefkracht. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Miebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Miebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt. Zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Nu 15 maanden gratis voor starters. Deze week in de bonus. AH Spruitjes, zak 500 gram, voor 69 cent. Alle AH gerookte zalmfilet, 30% korting. Amex zoet broodbeleg en pindakaas, 2+1 gratis. En alle Senseo pads, 36 stuks, 2 zakken voor €7. De meeste en de beste aanbiedingen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ja, Niels, eindelijk heb je het dan geregeld. Want man, oh man, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Ik wil je dan ook van harte feliciteren. Met jouw prachtige, slimme vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People.